mig selv. Ja. Ja, men det er okay. Ja, det er så fint. Godt. Så synes jeg faktisk bare, vi skal gå i gang. Mm-hmm. Har du mod på det? Yes, jeg er klar. Jeg har glædet mig. Fedt. Har du glædet dig? Ja, da. Okay. Er der sådan noget, du håber kommer til at ske? Er der noget, du frygter kommer til at ske? Det ved jeg. Jeg er sådan en rimelig åben bog, så jeg glæder mig bare til, du ved, at snakke om det. Det er sådan, I don't know. Det er bare sjovt at tænke på. Jamen, så vil jeg jo spørge dig, Christine, hvis de amerikanske film virkelig taler sandt, og du skal se dit liv passere revy for dine øjne, når du skal dø. Hvad er en af scenerne, du håber eller tror, du vil se for dig, hvis det var nu, du skulle dø? Ikke? Den sad jeg virkelig og tænkte meget over, fordi jeg synes, det er et meget dybt spørgsmål. Det er sådan, der ligger ret meget vægt bag det. Men jeg kom frem til, jeg tror, det øjeblik, der jeg sådan først kommer frem i mit hoved, når jeg ser tilbage på mit liv, det er nok mig i sådan 3. klasse til min første store basun-koncert, fordi selvfølgelig spillede jeg basun, da jeg var barn. Det gjorde alle seje børn jo. vi var blevet inviteret ind i glassalen i Tivoli, fordi jeg spillede på Køge Musikskole. Okay. Så det var sådan den første store sommerkoncert, som vi var inviteret til. Men det er da også en ret stor scene. Det var vildt for Christine i 3. klasse, vil jeg sige. Altså, ja, hvor gammel er man overhovedet i 3. klasse? Det ved jeg da ikke engang. Sådan noget 8. Ja, for man er 6 i 0. klasse. Ja, sådan, ja, lige præcis. Så man er vel 8-9 år gammel. Ja. Det var jo sindssygt. Og vi fik turpas, og det var bare fed dag. Men jeg var ikke taget derind med min familie. Jeg var taget derind med sådan min musikgruppe. Oh. Og der var ikke nogen, der havde fortalt mig, at min familie ville være der. Så jeg tror, ja, det vidste jeg ikke. Jeg vidste bare, du ved, jeg skal i Tivoli, du ved, vi skal ind og spille, det bliver fedt. Ja. Vi var kørt i bus derind, der var ikke... Og der var virkelig en tid, undskyld, vi kommer tilbage, men der var virkelig en tid, føler jeg, hvor sådan, hvis man bare boede nogenlunde tæt på København, ikke? Mm-hmm. At sådan, den tid i den alder, hvor man begyndte at måtte tage ind til København alene, eller tage i Tivoli med veninder. Præcis. Altså, det var jo de sindssyge dage. Man tog jo seriøst den gamle rutsjebane 12 gange i træk. Prøv, man var så sej. Ja. Man var så sej. Hvorfor var det så sejt? Det, jeg ved det ikke. Det var bare vildt. Men var dejligt, at man stadig den alder kunne være sådan, vi synes det er sejt, mm-hmm. at vi bare forkriller i maven over en rutsjebane. Åh, 100p. Det var jo, altså, jeg har aldrig været god til rutsjebaner. Så jeg var sådan den sejeste unge, når jeg var oppe i den gamle rutsjebane. Ja. Fordi, du ved, det var vildt for mig jo. Det var sådan, oh my god. Og hvis man satte sig bag os, så var man ved at flyve ud af vognen, og det var bare... Det kørte bare. ja, lige præcis. Det er rigtigt. Og så ser man dem, der sidder. Ja, og hvordan flyver de ikke af? Og styrer den. Præcis. Som bare sidder på sådan en taburet. Ja. En sadel. Og så med deres håndbremse, og det er sådan det, de har. Det er sindssygt. Det er... Det burde være ulovligt. I could never. Nej. Altså, jeg vil være så bange for at ryge af. Ja. Sådan, ej. Men man kan allerede næsten dufte og høre lydene for sig, og mm-hmm. se alle de her farver og lyset inde i Tivoli. Præcis. Og du render rundt og har naver på. Præcis, fordi det var sådan starten af juni, det var varmt, det var lækkert, det var sådan, du ved, en klassisk dansk sommerdag, som man husker det fra sin barndom, dengang, hvor det var varmere tidligere på året, og alt var bare godt, you know? Mm. Det var sådan, det var ikke dårligt vejr, ever. Man husker kun de gode dage. Selvfølgelig. Ja. Og hvad husker du så ellers for den her dag? Du skal ind og spille, og du tror ikke, din familie vil være der. Præcis, og vi har jo været i Tivoli hele dagen. Vi har fået lov at opbevare vores instrumenter. Og jeg ved ikke, om altså, en basun er et kæmpe instrument, når man er 8-9 år gammel. Altså, var den større end dig? Ja, min far har et rigtig godt billede af mig taget bagfra, hvor du kun lige kan se sådan mine ankler og mine sko. Og så er det bare en basuntaske. Du kan ikke se andet. Den fyldte så meget. Det er altså et vildt instrument at vælge. Jamen, prøv at, jeg skulle prøve noget andet. De andre spillede trompet og valthorn. Jeg var sådan, ej, jeg skal give mig en basun. Den er stor, den er sej. Mm. Og så kunne jeg spille Olsenbanden jo. Den er jo spillet på basun. Nå. Ja. Yeah. Det var jo sjovt nok også den sang, jeg skulle ind og spille. Lige præcis. Og hvilket er det så det eksakte øjeblik, hvor det går op for dig, din familie er der? Lige præcis. Jeg står, og vi er altså omkvædet af Olsenbanden. Du ved, der hvor de der, altså basunerne laver den der, og så kører den bare 100p, og så får jeg øjenkontakt med min storebror, som sidder sådan lidt ned bagved, helt bagved, gennem væk. Og så er jeg bare sådan, fuck, jeg er sej. Det er sådan det sygeste øjeblik for mig i 3. klasse. Det var sådan, mine forældre er kommet hele vejen til København for at se mig spille inde i glassalen i Tivoli for første gang nogensinde. Ja. Det var så vildt. Så du følte dig sej, men måske også sådan lidt, ja, det var ikke støttet? Ja, jeg følte sådan, at min familie er her for mig. Sådan, ja. se hvor god jeg er. Ja. Altså, prøv at de støtter op om min meget sjove hobby. Ja. Min meget spøjse hobby. Ja. Præcis. Ja, fordi at det måske... Der er vel nogen, hvis forældre aldrig sidder der. Det er der jo, og det er jo super sørgeligt at tænke over, ikke? Ja. At sådan... Og det er jo normalt, når børn oplever store ting, at du ved, så kigger man ud i publikum, og så leder man efter sine forældre. Og så bare tanken om, at der er bare nogle børn, der aldrig finder deres forældre i publikum, fordi de enten ikke har tid, eller ikke kunne være der, eller, you know. Og tænke bare, det var ikke mig dengang. Sådan, mine forældre var altid med, når jeg var ude og lave sjove ting. Mm. Så bare det, at jeg sådan ikke vidste, de ville være der, og de var der alligevel. Mm. Det var, der følte jeg mig sådan, wow. Så du føler dig sej, men du føler dig vel også lidt stolt på en eller anden måde og 100%, over dig selv? Ja, ja, ja, 100%. Din familie der. Jeg klarede det så godt. Altså, jeg var da den bedste 3. klasses elev med en basun. Det var så fedt, mand. Jeg stod med min veninde Katrine, ja. Og det var bare godt. Og hvorfor er alle øjeblikke, hvor man kunne have følt sig sej, eller følt sig støttet og stolt på en eller anden måde, hvorfor er det det her, tror du? Nu siger du, at du har tænkt meget over. Spørgsmål. Hvorfor er du endt på det her svar? Jeg tror, det er, fordi det er sådan det tidligste, hvor jeg virkelig kan huske sådan den følelse. Fordi jeg havde gået til utrolig mange sjove sportsgrene senere hen. Jeg gik til dans og alt sådan noget, hvor jeg også konkurrerede. Men det her var bare sådan det tidligste i mit liv, hvor jeg virkelig kan huske, at jeg gjorde noget stort, som jeg selv var mega stolt af. Og som min familie støttede mig i. Og sådan, det føler jeg bare sådan lidt formet. Hvordan jeg ser mig selv sådan senere i livet også, i forhold til, du ved, jeg kan altid regne med min familie, føler jeg. Ja. Ja. Så det installerede en eller anden form for selvtillid, eller ja. Selvværd på en eller anden præcis, måde. Præcis, det er sådan en key øjeblik for sådan fremtidig Kristine til vigtige øjeblik i hendes liv. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Perfekt sted at starte. Føler jeg, ikke? Så kan vi ligesom se, hvor det tager Kristine hen senere. Se hende udvikle sig. I hendes liv. For det er jo det, vi skal i dag, Kristine. Jeg skal lære dig at kende den næste lille times tid. Nok til, at jeg kan prøve at skrive et udkast til, hvordan din nekrolog kunne lyde, hvis du virkelig skulle dø i morgen. Mm. Det skal du selvfølgelig ikke, men jeg synes, der er noget spændende. Jeg synes, der er noget spændende i at gøre status undervejs. Ikke? Fordi man så ofte først får skrevet nekrologer, få gjort sit narrativ op, mm-hmm. når det først er gjort og set and done, ikke? Præcis. Så kan vi jo se, om du lærer noget nyt om dig selv og om dit liv i dag, som så vi går ud og ændre, eller måske er alt bare i den skønneste orden. Men vi skal i hvert fald lige have en eller anden form for rammesætning mm-hmm. over sådan det her liv, vi skal dykke ned i. Så Kristine, kan du ikke lige starte med en tid? Nej, jeg starter faktisk lige først med bare lige at nævne. Du er 21 år gammel. Ja. Yeah. Du bor i Ringsted. Yes. Til hverdag, der arbejder du med at sælge køkkenartikler, og du er matematiktutor for en 7. klasse. Mm-hmm. Der må jeg bare sige, at det er et svært job, eller hvad? Fordi hver gang jeg har fået lektiehjælp til matematik af min far, er det altid endt med ham eller jeg har grædt. Sidder og græder ved spisebordet. Ja, ja. Og han var virkelig sådan, ja, sorry far, nu udleverer det lige. Men han fik virkelig sagt nogle gange sådan, jeg gav ham så dårligt selvværd over, at han ikke kunne hjælpe mig. Ah. At han ville blive sur. Yeah. Men hvad fanden skal jeg bruge det til? Jeg skal stadig aflevere min lektie. Præcis, den der aflevering, man bare sidder og kigger på, der ikke giver mening. Yeah. Og ens far sidder og er frustreret, og man er frustreret. Yeah. Og klokken er lidt i 10 om aftenen. Det er og man så er rigtigt. Sådan, og de får dårligt samvittighed, det synes jeg er det sygeste. Ja, fordi de føler sig... Det er jo klart, det er jo sådan, det er jo, man tænker over det, sådan, det er jo 7. klasses matematik. Det burde jo være nemt for en voksen person. Og det kan jeg hurtigt sige, det er det bare virkelig ikke. Nej, for du kan ikke huske noget af det. Jeg er så glad for at høre dig sige, faktisk. Nej, men, og det er det bare, ikke? Altså, jeg vil da være den første til at sige, at jeg sad, da jeg fik jobbet, og fik tildelt min elev. Mm. Jeg sad i en uge straight og bare tærpede 7. klasses matematik på matematikfæsser, fordi jeg kunne da ikke huske noget af det. Nej. Altså, det kan da godt være, at du siger til mig, at Pythagoras er det her, det her, det her. Okay, men kan du så implementere det? Ja. Kan du forklare det? Ja. Det er jo det, der er det vigtige. Det er jo fint, hvis du kan udregne det, men du skal jo kunne sige det videre. Og det er jo der, hvor man først rigtig har lært noget. Det er, når man kan forklare det videre. Præcis. Træner ved mindre end en selv, ikke? Ja, præcis. Du elsker at male, og så kalder du det selv. Det har du i gang med nu, dit andet og sidste sabbatår. Ja. Og hvorfor siger du det, og hvad skal du så? Jamen, jeg havde egentlig håbet ikke at have to sabbatår. Jeg havde egentlig regnet med bare et sabbatår. Okay. Men da jeg sådan ramte, jeg ved ikke, juni-juli måned, der søgte jeg ind på CBS for sjov. Bare for lige, du ved, shits and giggles, lol, lad os lige prøve det, se hvad der sker, agtigt. Og mit snit er på ingen måde dårligt, men det var sådan, det var lige på grænsen til, om jeg kunne komme ind på det, jeg gerne ville, som er HA psyk. Ja. Og så da den rullede igennem... Som er psykologi? Erhvervsøkonomi psykologi. Okay. Ja. Og da den så rullede igennem, så var det så steget til næsten 10, hvilket det er mit snit ikke på. Nej. så det var sådan en lille mavepuster, så blev jeg jo nødt til at tage endnu et sabbatår. Okay. Så nu krydser jeg fingre for kvote 2, ja. Fordi det ser ikke ud til, at snittet falder. Så. Ej, det går sjældent den vej, ikke? Jo, præcis. Ja. Så, og ellers så tager jeg en af de andre HA, jeg tror HA kom, kunne jeg godt finde på, erhvervsøkonomi kommunikation. Ja. Han lyder også ret sjov. Ja, jeg læser jo den klassiske kommunikation, og det er i hvert fald spændende. Præcis. Så ja. Okay, så det er jo sådan et lille kig ind i sådan en krystalkugle for din fremtid, men vi skal jo faktisk primært bruge tid på at kigge tilbage på det liv, du har levet, Christine. Og så er det måske lige nu her, ja, hvor du lige løber os igennem en overordnet tidslinje. Ja, uff. Jamen altså, det starter jo i en lille bitte bondeby i Ejby, lige uden for Køge. Der findes mange Ejbyer, men det her, det er the OG, den originale, okay, den rigtige Ejby. Yeah. Ja, sorry Glostrup. det her, det er min Ejby. Og der er jo sådan set det meste af min barndom. Jeg går i skole der, til og med 4. klasse, og så skifter jeg til Viby friskole. Og så viber jeg lidt der, og jeg tager min folkeskoleuddannelse. Det er hyggeligt. Går til en masse mærkelige sportsgrene indimellem. Og så er jeg jo så den eneste fra min klasse efter 9. der vælger at tage et år i USA, i stedet for at tage på efterskole. Så det har helt klart også formet mit liv meget. Og hvor tog du hen? Jamen, jeg skulle til en lille flække i Minnesota. Wow! Ja, ja, ja. Det er ikke det, man lige tænker på, når man tænker New York. Nej, nej, nej. Du tænker store byer, så viber i Seattle, eller drikker kaffe i San Francisco. Ja. Absolut ikke. Det var den mindste flække på jordkloden om ringet og marker. Midt ud i ingenting. Men var det fedt? Det var både år. Ja. Både år. Det kunne noget godt, og det kunne også noget skidt. Men jeg lærte rigtig meget om mig selv, da jeg var der. Ja. Og så... Jeg føler næsten, at jeg kan inddele alle 3 år af gym i hver sin sådan era, når man snakker sådan Taylor Swift eras. Mm-hmm. Ja, sådan hvert år var en era for sig. Okay. Hvad var første G? Første G, det var hippie era. Det var flipper era. Fordi jeg kom fra sådan en privat skole, hvor et mærketøj var the way to go. Og så gik jeg lige pludselig på Roskilde Gymnasium, som på ingen måde støtter... Ja, støtter stærkt over, men du ved. Man går ikke op i mærketøj, man går ikke op i hvordan folk ser ud på den måde. Fast fashion, no way. Så der brugte jeg meget af året på ligesom at indfinde mig med det. Jeg ændrede min tøjstil, jeg prøvede nye ting af. Jeg fandt min første, sådan hvad jeg vil kalde min første rigtige kæreste. Mm. Så det var sådan... Ja, at lære sig selv helt forfra at kende. Ja. Det var sådan virkelig få lov at udfolde mig. Det var ret fedt. Ja, var det ikke lidt befriende? Og 100%. Selvom det var ikke 100. det, du havde vant til. Ja. Jo, det var så dejligt. Det var sådan, fordi jeg følte, jeg havde fundet min folk. Fordi på privatskolen, der var det jo, vi var en klasse med 20 elever, du ved. Hvis du ikke passede ind i de 20, så var du bare... Fucked. Ja, lige præcis. Så havde du ikke nogen at snakke med. Så der blev man ligesom nødt til at indfinde sig. Og Roskilde Gym er jo stort, ikke? Jo, 1200 mennesker, ikke? Ja. Det var, der var helt klart en eller anden. Personen på trappetrinnet, du kunne skovle op, hvis det var. Hvad så med anden G? Hvilken æra var det? Jamen, det var jo så sådan let go era. Da jeg barberede mig skaldet, sådan. Jeg gik all in. Det var også der, hvor corona ramte, sådan for alvor. Det ramte egentlig i første G, men sådan, der var vi kun nede en måned. Så havde man lige starten af anden G, og helt ned til sådan vinterferien. Mm. Og så kom den hårdeste bølge af corona, anden bølgen, der bare varede i sådan, 3 måneder. Ja, 3 liv, skulle jeg til at sige. Ja, men det var forfærdeligt. Ja, ja. Så det var sådan, det var let go era, det var virkelig sådan rebellion. Det var også der, hvor at jeg fik min nuværende kæreste, skovlede ham op fra min arbejdsplads. Og bare, ja, vi havde udvekslingsstudenter, og det handlede meget om at vise Danmark frem for sådan den sjove side, fordi vores udvekslingsstudent, han kunne virkelig godt snakke dansk, altså han var sygt god til sproget, men kulturelt så kendte han ikke noget. Så det var også lige en mulighed for at vise ham, hvordan Danmark ser ud. Ja, og fedt at stå på den anden side nu, hvor du selv har været på udvekslingen. Præcis, jeg elskede det. Ja. Jeg elskede det. Det er også derfor, jeg tog en international linje på gymnasiet. Ja. Fordi vi fik udvekslingsstudenter. Og sådan, jeg kunne huske følelserne selv, så jeg ville gerne prøve at gøre det så godt og nemt som muligt for ham, sådan så at han ikke havde nogle af de udfordringer, jeg havde. Og hvad er det ved det, du godt kan lide? Altså, er det at være vært for nogen? Er det at vise noget? Ja, jeg kan godt lide at præsentere ting og sådan dele ud af erfaringer og lære fra mig. Men jeg tror også, det er derfor, jeg godt kan lide at være tutor, faktisk. Ja. Det er sådan, jeg kan godt lide at lære fra mig og sådan prøve at give livserfaringer. Ikke fordi, altså alle skal jo selvfølgelig lave fejl, man lærer sin fejl. Men der er måske nogle af de lidt mere åndssvage fejl, som man kan undgå, hvis man har en, der sådan, ligesom ligger landet for en og fortæller, okay, jeg synes, det her fungerede, det her det fungerede ikke, og så kan du gøre med det, hvad du vil. Og bare sådan noget lavpraktisk, som lad være med at spise i Nyhavn. Ja, fordi så har du ikke nogen penge bagefter. Ja, præcis. Og sådan, jeg lånte ham mit rejsekort, fordi jeg havde et ekstra, og apropos ekstra rejsekort. du mistede det på vej herinde. Ja, det gjorde jeg virkelig. Det var ikke så godt. Så du ved, bare hjælpe ham i gang med systemet. Han fik lov at låne min cykel, sådan, så han kunne cykle i skole. Og vi viste ham alle de lokale steder i Roskilde, tog med i Tivoli. Sådan, alle de fede ting, you know? Ja. Ja, vi så, hvordan DSB fungerer, fordi det ved vi jo knap nok selv. Altså. Nej, jeg skulle også sige, det er så, it's a free for all. Præcis, og om han nogensinde havde en chance, absolut ikke. Ja. Så ja, det var 2. G, det var et fedt år. Ja, og hvilken æra var 3. G? Det var sådan lidt mere en stressende æra. Jeg skiftede arbejde, fordi jeg flyttede hjemmefra. Det var sådan, jeg flyttede i studiebolig, 3. G. Tidligt? Ja, jeg var 19. Ja. Ja. Og var det bare, fordi det var fedt, eller var det, fordi du ikke kunne... Nej, jeg kunne ikke holde ud at være hjemme. Nej. Nej. Der skete så mange personlige ting i min familie, og min bror, han fik ADHD, eller han blev diagnosticeret med ADHD i en alt for sen alder. Ja, for vi ved jo faktisk ikke, hvad din familie indebærer. Vi har hørt meget om skolegang, men altså, du har en bror, kan jeg høre? Ja, jeg har en bror på... Og jeg ved, han bliver 25 nu. Christian. Så en storbror. Ja, en storbror lige præcis. Og så har jeg min mor og min far. Det er sådan... Sød lille kernefamilie. Okay. Så alle de udvider, ikke? Men det er sådan de vigtigste for mig. Okay. Så I har det godt, selvom at du simpelthen i afmagt flyttede hjemmefra? Ja, nu har vi. Okay. Fordi nu har vi, han har fået hjælp, han har fået, du ved, styr på det, han havde noget stress med, hvilken uddannelse skulle han tage, og hvilken hjælp kunne han få, og you know. Der var mange sådan logistiske ting, der lige skulle hænge sammen der, så jeg fik bare stress af at være derhjemme. Ja. Og så havde jeg lige fået diagnostiseret angst selv, så det skulle jeg også støje med, og sådan, mine forældre havde ikke helt tid til både at passe mig og ham på samme tid, fordi jeg tror, jeg håndterede den nok lidt bedre, end han gjorde. Ja, han tog måske bare lidt mere tydelig, ikke? Jo, han tog det også meget hårdere. Ja. Sådan, så det var... Ja, så jeg flyttede hjemmefra for at få noget fred og ro, for pænt sagt. Ja. Okay. Og så havde jeg råd til det, så det var sådan, det var det, jeg gjorde. Ja, det var det 3. G. Ja, det var en op- og nedtur. Sagen op på nogle jobs, og fik nogle jobs, og gik ned med stress, og puha, op igen. Turbulent år. Og så har du været, siden du fik hue på, arbejdet lidt? Arbejdet. Ja. Bare arbejdet. Jeg har flyttet et par gange, og så har jeg arbejdet. Og stadig sammen med din kæreste fra 2. Jeg har faktisk lige fejret 3 års tillykke. Thank you. Hyggeligt. Hvad lavede I på jeres 3-årsdag? vi arbejdede begge to. Okay. Den faldt på en onsdag, og det var lige en jul. Så vi så en film og bestilte sushi og hyggede. Ej, okay, det føler jeg da perfekt. Ja, det var hyggeligt. Det behøver jo ikke være så vildt. Ej, det lyder faktisk så dejligt. Oh. Ja, det var det også. Ej, så kan man rigtig sidde her i vintermørket og blive sådan lidt, I want that. Okay. Men så langt, så godt, ikke? Mm-hmm. Christina, nu ved vi sådan de store overordnede træk om dig. Ja. Men jeg synes jo stadig, at vi skal dykke lidt yderligere ned, i hvert fald i nogle af de her kerneøjeblikke, ikke? Mm-hmm. Og få knyttet lidt mere på. Så i dine egne ord, normalt så bliver nekrolog jo skrevet af andre, ud fra hvordan de har ligesom er blevet opfattet offentligt. Ja. Du er jo ikke rigtig blevet opfattet offentligt, i hvert fald ikke sådan i medierne endnu jo, eller sådan. Det er jo absolut helt pointen, ikke. Ja. at det her skal være din egen fortælling i din egen ord. Jeg skal bare hjælpe dig med at få ordene frem, ikke? Jo. Så sådan i din egne ord, hvad har så været et øjeblik, hvor du føler, du simpelthen kan pege og være sådan der, det der definerede virkelig mit liv? Den har jeg virkelig også, fordi jeg føler igen, jeg har været igennem nogle errors, så jeg, sådan, jeg føler, det er svært at definere mit liv på én sådan. Ja. Jeg tror... Det kan jo godt være en lille ting, ikke? Det behøver ikke være noget, der ændrer. Og det er det faktisk virkelig også, fordi hende, der sådan ændrede mit liv, eller hvad kan man sige, det var faktisk min kunstlærer i USA. Fordi jeg kunne godt lide at tegne og sådan noget, før jeg tog til USA. Men altså, det er jo klart, jeg valgte, man kunne selv vælge sin fag, man kunne selv skabe sit skema. Og det var så fedt. Det var så lækkert, og fordi at jeg var med en organisation, og fordi jeg var færdig med skole, så kunne jeg vælge lige de fag, jeg ville. Jeg skulle bare have ikke engelsk og historie. Og ja, ja, det er jo fedt. Ja, så ikke noget matematik, ikke noget fysik, alt det der ud af vinduet. Så jeg valgte jo selvfølgelig lidt sjove fag. Og et af dem, det var billedkunst. Og fordi at måden amerikanske skemaer fungerer på, enten så har du det samme, de samme fag hver dag, så har du 7 moduler, og så har du de fag hver dag samme tid. Ja, så always. Alle dage så ens ud. Ja, lige præcis. Og ellers så har du AB-dag, hvor du har 4 fag den ene dag og 4 fag den anden vej, okay. Så skifter det, ikke? Men jeg havde de samme fag hver dag, 7 moduler hele året. Så jeg havde altid... Det synes jeg på en måde lyder ret hårdt, faktisk. Det var det også, men på den anden side var det også super fedt, fordi du kunne nå så meget. Du ved, det, når du får en opgave i gymnasiet, og du har 2 engelsk moduler på en uge, så skal du virkelig finde tid i din fritid til at lave ting. Ja. Her der kunne vi skabe kæmpe projekter, fordi du havde, så fik du 2 uger til det, og så vidste du bare, at den her tid hver dag på skemaet, Det var bare dedikeret til det der. Ja, der er noget rutine præcis, i det. Præcis, det var lækkert. Lidt kedeligt, men også ret fedt måske. Netop, okay. Og det var det, der sådan kickstartede min kreative sådan for alvor, fordi min billedkunstlærer, hun var bare så... skør. Hun var skængerne skør. Hun var fantastisk. Fortæl lidt om hende. Prøv at beskrive hende. Jamen, altså, hvad husker du ved hende? Forestil jer en dame på i 60'erne, som altså en lille spinkel sød dame i 60'erne, der har det mest farverige, sjove tøj, hun højst sandsynligt selv har syet på. Og sådan, hun havde gråt hår, og sådan, hendes hår strittede lidt til alle sider, og hun hed Miss Ruff, hvilket bare... Du ved, det understreger også bare, ikke? Helt perfekt. Og sådan, igen, i USA er sådan lidt spøjs, men der har man hallpasses, så hvis du skal tisse eller sådan noget midt i timen, så får du et hallpass. Og hendes hallpass var en kæmpe stor fisk, skåret ud i et træ, som ældre elever havde signeret. Så når du skulle ud og tisse, så skulle du slæbe den der fisk med ud på toilettet. Ja, og det er jo så dem, der... Så hvis andre lærere ser dig præcis. På gangen, så ved de ligesom, netop. Du render ikke bare rundt. Nej, du har fået fisken. Du er the chosen one, ja. What? Ja, hun var så skør, og jeg elsker hende, og hun skriver stadig tillykke til mig på Facebook, selvom det er været 5 år siden, jeg var afsted. Ja, og der skal jeg bare lige høre, altså nu fortalte du lige det med skemaerne. Ja. Hvornår lå billedkunst så? Det var andet modul. Okay. Så det var sådan nummer 2 time på dagen, så omkring klokken 10-agtigt. Og nu tænker jeg bare, siden du selv nævner det med skemaet, altså hvad gjorde det, ligesom at det lå der? Jamen det gjorde jo, at... Det var ikke det første modul, så det var, at du var ikke træt, når du mødte ind til billedkunst. Du var ligesom vågnet op. Du havde lige haft en pause inden. Men du var heller ikke blevet sulten endnu. Sådan, det var the sweet spot. Det var sådan, det var lige der, hvor det skulle ligge. Og du var heller ikke træt af skole, for det var jo ikke en af de sidste moduler. Ja. Det var sådan andet modul på gym-agtigt. The sweet spot, the golden one. Der, hvor man faktisk er aktiv i timen. Det er så rigtigt. Ja. Det er faktisk det bedste tidspunkt. Og det er det virkelig. Det er der, man er koncentreret, stadig motiveret. Præcis. Men ikke lige mødt op. Og heller ikke sådan klar til at stikke af. Nej, præcis. Ja, det var. Det var bare, det var godt. Og hun hørte altid radio. Og det var sådan de samme sange, der spillede. Og det var sådan... Hvad for noget? Jamen, det er Panic at the Disco, High Hopes. Den er brændt. Ja, lige præcis. Den er brændt fast i min hjerne, så når jeg hører den, så kan jeg bare, du ved, lugte akrylmaling og se mig selv sidde foran det der bord, fordi det var bare hver dag. Og hvordan har det defineret dig? Jamen, det har gjort mig interesseret i at undersøge, hvordan det er altså at leve sit liv, fordi hun var så anderledes fra alle de andre omkring hende. Altså, hun var det stik modsatte af alle andre amerikanske lærere var, så det er sådan... Hun inspirerede mig ligesom til at sige, hey, det er okay ikke at være ligesom alle andre. Det er okay at prøve noget nyt af. Det er okay at udtrykke sig på en anden måde. Og selvom folk måske synes, du er skængende skør. Ja. Og så var hun bare så omsorgsfuld. Og sådan, hun hun hjalp mig virkelig videre i min kunstrejse, fordi hun, du ved, stolede på mig, og hun lærte mig ting, hun pressede mig på sådan de bedste måder. Og jeg endte faktisk med at få lov at designe graduation pamphlets. Det er sådan de programmer, man deler ud til graduation. Dem fik jeg lov at tegne, fordi det var en tradition, de havde, at en elev på skolen hvert år fik lov at designe dem. De der pjæser? Ja, lige præcis. Okay. Præcis. Og det var så mig, der fik lov til det, fordi at vi havde bare et eller andet bond. Det var, det var fedt. Men jeg synes også, det er dejligt at høre, at sådan, ja, hun lærte dig noget om kunst, men hun lærte dig, altså det du også husker hende for, det hun lærte dig om livet mere. Jamen præcis, generelt. Præcis. Okay, skud ud, Miss Ruff. Ja, Miss Ruff. Full on. Okay. Og hvor dejligt, at du mødte hende, og hun formede din vej efterfølgende. Mm-hmm. Hvis du kun må blive husket for et øjeblik i dit liv, Christine, og du selv må vælge øjeblikket. Ja. Yeah. Hvad er det så for net? Uff. Er det vigtigt for dig, hvordan du bliver husket? Er det noget, du tænker meget på? Ja, nej. For jeg har brugt meget af min tid på ikke at blive opfattet af andre. You know? Sådan, at jeg har... Prøv at fortælle om det. Hvad mener du? Altså ikke at lade mig selv blive påvirket af, hvad jeg tror, andre tænker om mig. Så sådan, jeg har brugt meget tid på at være sådan okay med, at jeg ikke fremstår måske som jeg altså fremstår perfekt, fordi jeg er bange for, at andre tænker et eller andet om mig. You know? Jeg skal lige være med. Altså sådan, i frygt for at blive opfattet dårligt, præcis. Har du tidligere holdt dig tilbage? Lige præcis. Ja. 100%. Ja. Altså sådan, arena skal have frygt for, at andre kigger på dig og tænker, wow, hun er godt nok så. Så jeg tror, det øjeblik, hvor jeg barberede mig skaldet, var sådan det øjeblik, hvor jeg virkelig lod det hele forsvinde. Det var som om, jeg klippede frygten ud af mit hår. Ja. Og hvornår skete det? Altså, fordi ofte så føler jeg, at de der historier, det er på et eller andet efterskolebadeværelse. Man står lidt halvstandet og får en god idé, men hvordan så dit øjeblik ud her? Jamen, jeg havde hjulpet min veninde med at barbere sig skaldet sådan et par måneder forinden, fordi hun også bare var sådan, prøv at jeg hader mit pagehår, hun havde sådan halv page, halv grydeagtig. Og hun var også bare træt af det, altså hun ville også bare slippe fri for sådan presset. Så jeg hjalp hende med at barbere sig skaldet på hendes badeværelse. Og så et par måneder senere, efter en sommerhustur med klassen og en rigtig, rigtig dårlig permanent, så var jeg sådan lidt, ved du hvad, fuck this shit. Altså dårlig permanent farve? Ja, permanent, du ved, når man krøller sit hår, du kan se, mit hår er meget, mit hår er meget flat. Så det var slidt? Det var slidt, det var grimt, det var brændt af, altså det var så grimt. Ej. Og det var sådan, jo, jeg kunne måske have reddet det, men jeg var sådan lidt, ved du hvad, nej. Jeg skal bare have lov at være skaldet og ligne et fucking pindsvin. Så det var da det, jeg gjorde på min forældres terrasse foran mine forældre, dagen efter min kusines konfirmation. Hvad sagde dine forældre til det? De filmede det. De var sådan et hold der. Men min mor har selv gjort det, så hun kunne genkende det. Ja. Hun gjorde præcis det samme, da hun gik i gymnasiet. Jeg tror, at det er virkelig sådan en rite of passage på en eller anden måde for... især for kvinder, ikke? Mm-hmm. Altså, fordi at jeg har også lige to veninder, som for nylig lige har bustet det af også. Det er jo det. Og jeg tror også, det handler om ligesom at give slip, både på en frygt for, hvordan folk opfatter det, men jeg tror også, det for mange mennesker i hvert fald er bundet rigtig meget op på ideen om femininitet. Åh, 100%. Altså, at du kun kan være smuk eller lækker. Hvis du har langt hår. Hvis du har langt hår. Ja. Selv hvis det kun er til ørerne, så er det bare det der med, kan man stadig føle sig kvindelig. Og have kort hår. Var det også lidt det, det var det for dig? Lidt, ja, det var det, fordi jeg, sådan, jeg har kæmpet lidt med sådan, min identitet. Jeg gik fra meget feminin til meget maskulin, og jeg var sådan, hvad vil jeg overhovedet med mit liv? Og så da jeg barberede mit hår af, så det er sjovt, at man skulle tænke, okay, nu går hun så i, så vil hun hoppe over i det lidt mere maskulin, men jeg endte faktisk med at gå meget mere feminin klædt. Spændende. Med det der virkelig korte hår. Du dyrkede feminiteten mere. 100%. Det har givet men måske også fordi, at du jo lige pludselig, altså, det er så nemt at se i gåseøjne traditionelt feminin ud med langt hår. Præcis. Altså, kan man, så føler man det måske nemmere, at man i gåseøjne kan slippe afsted med at have lidt mere casual tøj på. Eller sådan. Det er rigtigt. Man skal ikke gøre så meget ud af det. Altså, jeg blev da også kaldt en dreng og sådan noget på arbejde, hvis folk så mig bagfra. Så var de sådan, undskyld herre, og så vendte jeg mig om og sådan, gud, du har øreringe, du er en pige. Men hvad gjorde det så? Altså, virkede det så med at befri dig fra det? Fordi det du har det. Tidligere måske været meget bekymret for, hvordan folk ser dig lige pludselig. Ja. Bliver du fejlkaldt som en mand? Altså, var det hårdt? Absolut ikke. Det var fantastisk. Okay. Det var så fedt. Også i starten? Ja. Jeg kan huske, at jeg kom i skole, og min... Altså, ej, det ville jeg være så bange for. Ej, det var fantastisk. Okay, jeg sådan mandag morgen, ja. Og jeg havde... hvad hedder det? Jeg havde en beanie på. Mm. Og sådan, jeg kan huske vores første modul, det var historie. Okay. Jeg kan bare huske, at jeg går ind i lokalet, og folk kigger, og de er sådan, wow. Ja. Og jeg er sådan, I know. Og så kommer vores lærer ind, og du ved, gymlærer, de har, nogen har ikke et så personligt forhold til deres elever. Sådan, nu var det heldigvis historielærer, ham havde jeg jo 3 år, skuddet til Aiden. Ja. Og han var bare sådan, hold da op, Christine, jeg kunne næsten ikke genkende dig. Vildt hår, elsker det. Og jeg var sådan, ja. Yeah. Men han er også en rigtig københavner. Ja, ja. Okay. Han understøttede det bare, og det var bare sådan, og folk var bare sådan skud ud, og der var, altså igen, fordi jeg var på det her meget sådan frie gymnasie, der ja. Var ikke, ja. Altså, der var ikke noget, ja. der holdt dig tilbage, så folk var så støttende. Ja, og det er måske i virkeligheden også det, der gjorde, ja. At det blev en fed oplevelse, og du nemmere kunne slappe af i det, fordi du gjorde noget, du måske har frygtet, ville få dårlige ja, reaktioner, netop. Og så gør du det, og så gør det måske også lidt op for en, at man, altså... Nogle gange kan man godt lidt få den der, okay, folk er sgu da fucking ligeglade med, hvordan jeg ser ud. Ja. Altså, det er et reality check, ikke? Altså, jo, ja, folk synes, det var vildt, og de sagde, det var flot, men efter 2 dage var alt, som det plejer. Præcis, jo. Så var der ikke nogen, der sagde, wow. Ja. Altså, og så da vi kom til fasen med pindsvinet, som jeg kalder den. Det der, hvor ens hår er langt nok til, at det stritter på en rigtig sjov måde, men du ved, det er ikke langt nok til, at du kan style det. Ja. Så du skal bare acceptere det. Ja. Du skal bare acceptere, ja. At du ligner en behåret golfkugle. Og leve dit liv. Og så vil jeg gerne lige sige til alle dem, som tænker, what? Hvordan kan du gøre det? Hvad med, altså, hvordan var du ikke bange for, hvordan andre ville se på dig? Hvad ja. Med, altså, jeg scorede min kæreste med det golfkuglehår der. Jeg skulle lige til at sige, at du fortalte jo, eller sådan, jeg kunne fornemme i tidssynet, at de mødtes efter det her, hvor jeg tænker, det der også endnu mere selvtillid. Ja. Altså, det er vitterligt, fordi fuck, hvad har jeg tit tænkt sådan, eller det føler jeg, mange gør. Altså, man ligger med en fyr, og man tænker, ja, den nye er jo, vil du stadig elske mig, hvis jeg var en orm, ikke? Jo. Men sådan, og igen, det er jo skrækkeligt at tænke på, men det er jo et udtryk for vores usikkerhed, og måske også de skønhedsidealer, der er. Men man tænker da, vil du stadig synes, jeg var dejlig, hvis jeg tog 20 kilo på? Vil du stadig synes, jeg var dejlig, hvis jeg mistede alt mit hår? Præcis. Og sådan... Det ved du bare, han ville. Ja, og det er sådan, jeg havde kendt ham før. Vi har jo kendt hinanden i mange år. Vi har arbejdet sammen. Så han har jo set mig med mit lange hår. Ja. Og så han kunne også sammenligne det. Det var ikke bare, fordi han var en stranger, jeg mødte. Og sådan, jamen hun har kort hår, det er fint. Og han har set, hvordan jeg så ud før. Ja. Og så var han alligevel sådan, ved du hvad, fuck this shit, jeg vil gerne have en der. Ja, men måske ikke bare sådan, på trods af, at du havde klippet det, men måske også på grund af, fordi det kan godt være, at man mister noget sådan visuel selvtillid, men man får jo altså så meget andet ud af det, man føler sig jo empowered. Jeg fik 100%, jeg var sådan... Det synes jeg, man jo er tiltrækkende. Det shit, ja. Ja, ja. Altså, det var da også mig, der scorede ham. Ja. Skud ud til det, det var mig, der inviterede ham til den fest, der endte med sådan at kickstarte vores forhold. Ja. Fordi jeg bare var sådan et, ved du hvad, nu må det briste eller bage. Hvorfor vil du gerne huskes for det? Fordi at, ja det ved jeg, jeg vil bare gerne huskes for, at jeg turde. Du ved, jeg var ikke bange for, hvordan andre kiggede på mig, eller hvordan andre tænkte om mig. Jeg var sådan, hun turde faktisk at gøre noget, der skræmte hende inderst inden, og så kom hun igennem det, og hun gjorde det med stil. Det er det, jeg gerne vil huskes for. Du gjorde det med pindsvinhårede stil. Jeg gjorde det som en forvokset golfkugle, og det var fedt. Kunne du finde på at gøre det igen? Ja. Det kunne jeg, hvis jeg får du sidder jo med meget langt, brunt, meget sådan klassisk hår, vil jeg sige. Ikke? Altså, det jo, når man kan høre det, kan man jo godt forestille sig alle mulige ting, men du sidder her i din flotte beige strik, sweater. Oh, thank you. Og dit hår sidder, altså sådan, det ser meget sådan, hvad kan man sige, gå så ufarligt ud, eller meget sådan... Meget basic faktisk i dag. Egentlig? Ja. Altså... Ja. Nej, ja, altså, hvis jeg får en dårlig permanent igen, så ryger håret. Nu har jeg, altså, og det jeg også kunne tage ud af det, jeg ser pis godt ud med kort hår. Fedt. Jeg har den rigtige hovedform. Så godt, for det vil jeg overhovedet ikke være bange for. Det er jo den største, altså der er jo virkelig sådan... Ja. Jeg aner ikke, hvordan mit hoved ser ud. Nej, og det finder du virkelig heller ikke ud af, før du har alt håret af. Nej, men jeg kan bare mærke, det er ikke en god form. Og ved du hvad, det er så fair. Jeg har et exceptionelt rundt hoved. Ja. Så det er virkelig en golfkugle. Ja, Det var virkelig, der var ikke nogen, fordi nogle gange har folk også nogle sjove buler og sådan noget bag. Og det har jeg nemlig. Ja, og det har jeg åbenbart ikke, nej, fandt jeg ud af. Det havde jeg jo slet ikke tænkt over, da det skete. Det er jo det. Ja. Man ved det jo ikke, før det sker. Det er noget at sat. 100%. Men du opfordrer folk til bare at sætte til alligevel. Jamen ærligt, altså man lever kun én gang. Sådan, lad være at bruge tid på og sådan være bange for, hvad folk tænker om en. Og det er også bare underligt i, for mig, altså det tænker jeg nogle gange på, det er underligt, hvis jeg skal gå igennem hele mit liv, uden at prøve det. Ja. Uden at prøve følelsen, men også uden at vide, hvordan mit hoved ser ud. Ja. Altså det burde jeg da vide. Præcis, så skal du kigge på babybilleder, og det er jo så heller ikke helt rigtigt, fordi ens hoved ændrer sig jo de første to år, man er barn. Ja, man kan ikke rigtig huske det alligevel. Nej. Så sådan, det er sygt at gå igennem hele sit liv, uden at skulle føle følelsen. Uden at vide, hvordan ens baghoved ser ud uden hår. Ja. Ja. Ja. Prøv at tænke på det. På en eller anden måde. Ja. Du går hele dit liv uden at vide, hvordan en del af din krop ser ud. Alle, der lytter til det her, tænder bare bzzz, tænder for deres buzzcut. Man kan få nogle rigtig gode billige nogen i Mærko. Okay. Skud ud. Hashtag nonsbarn. Men gør det vildt. Christine, fortæl om et tidspunkt, du har følt lykke. Jamen. Det var jo nok. Altså der til den fest der, hvor at jeg endte med at invitere min kæreste. Fordi igen, jeg lignede en discokugle med håret. Og det var lige før corona, og de var begyndt at varsle corona. Du ved, man blev testet på det her tidspunkt. Det var meget risky. Mm. Og det var sådan lidt, fordi vi arbejdede sammen, og så havde vi begge to sagt op på det her tidspunkt. Så det var sådan lidt, jeg så ham jo ikke rigtig udenfor, hvis jeg selv startede noget op. Så da jeg og sendte... måske også det der med, hvis I begge to har sagt op, så er man sådan, nu er der sgu ikke noget at miste. Nej, præcis. Altså selv, hvis det så bliver akavet. Ja, netop. Vi endte så begge to med at arbejde der igen bagefter. men jeg tænker, det har været en del af sådan, det, man siger til sig selv. Præcis, præcis. Men sådan lykkefølelsen, da han faktisk dukkede op og stod ude foran min venindes hoveddør. Og ej, bare for, var men sådan... vel, jeg skal lige have op til det. Yes. Så man virkelig får, altså sådan, okay. Nej, det bliver noget med, så I gør jeg klar, I hører musik. Og 100p, jeg er hjemme hos mig selv. Ja. Og sådan, jeg har mine veninder med mig, og vi gør os klar. Jeg kan ikke engang huske, hvad temaet til den her fest var. Min veninde klarede at holde de sygeste temafester. Ja, der har været et eller andet tema. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Skud til Sofia. Okay. Vi gjorde os klar. Jeg havde en blonde BH på, som var sådan... That's hot. Very. Og den var gennemsigtig. Og så havde jeg så endnu en blonde trøje ud over. Så du ved, blonde på blonde. Man kunne ikke se igennem. Men du ved, du kunne godt ane, at der ikke var noget, sådan, der dækkede alt for meget. Og så et par jeans. Ja. Og så det der hår der. Nå ja. Og så det hår der. Og ofte er min yndlingsdel af aftenen jo at gøre mig klar med mine girlies. Præcis. Fordi man hører bare sang, musik, man hører det gamle, man synger med. Men ej, har nogen en eyeliner? Præcis. Og hvad med det her? Og glimmer. Og det er bare spejl-selfies på toilettet. Ej, det er jo det bedste. Ej, det er virkelig noget, der får mit hjerte til at banke. Præcis. Og det var bare, det var en god dag. Og, sådan, og vi, det var den sidste fest, vi kunne holde. Fordi igen, Mette Mink havde ligesom sagt, hey gutter, når vi lukker landet ned. Ej, så man vidste det også. Ja, det var sådan, du vidste, det kom. Det var om vinteren jo. Det var sådan i starten af december. Det er sygt. Vi havde allerede fået at vide, at vi havde virtuel undervisning for gym og sådan noget. Det var last den sidste party. Fest, okay, men så der også sådan, lukkede. Det var så der anticipation. Ja. Alt gik til den fest der. Og du har inviteret ham med, fordi det har du taget dig sammen til nu. Præcis. Fordi du længere synes, han var lidt sød måske. Præcis, vi havde lavet noget yoga sammen, som han stadig ikke mener var sådan, hans forsøg på at flirte med mig, hvor at det gør alle vi andre. Ej, venner, der er nødt til at sige. Ja. Det er ikke mange fyre, der lige laver yoga. Nej, og hvis du ser et billede af ham, så ligner han fandme ikke yoga-typen. Okay. Altså, han ligner lidt en Brian. Okay. Det gør okay. han. Lol. Den sødeste ej, Brian. Ej, hvad dig. Hvor fedt, du selv kan sige. Ja, men han ligner lidt en Brian. Ja. Men vi elsker that's ham. Hot. Vi elsker ja, ham. Ja, ja. Hey, jeg er fra Brøndby. Altså. Jamen, det er det, og det, han er fra Køge. Ja, klart. I mean. Det er lidt equivalent. Og 100p. Ja. Så det var bare, ja, der var high stakes, du ved, alle var begejstrede og bange, og sådan, jeg skulle også lige overtale min veninde, fordi igen, corona, så jeg var sådan, hey, må han overhovedet, altså må jeg gerne invitere ham, sådan, før jeg overhovedet vidste, om han ville komme, ja, selvfølgelig. Skulle jeg lige høre hende, hey, er det okay? Og hun var sådan, altså hvis han er blevet testet, så er det fint, og det var han heldigvis, thank okay, God. Godt, god fyr allerede der. Ja. Og så skrev jeg til ham, fordi og jeg vidste, han var i Roskilde med nogle af hans drengevenner, så du ved, det var meget sådan, ser han overhovedet sin telefon, nå, hvad okay, laver så han? Det var på aftenen? Det var på aftenen, okay. Det var ikke planlagt overhovedet. Men så ved man jo også godt, så er der en stor chance for, at de ikke siger ja, selv hvis de har lyst. Præcis, det var sådan meget impuls. Ja. Og jeg skrev til ham, jeg var sådan, hey, hvad, hvis du har lyst lidt senere, har du så ikke lyst til at komme til Solrød? Det var også lidt en lang tur at tage fra Roskilde til Solrød klokken 23 et eller andet på en random lørdag. Ja, ja. Altså, men jeg hørte ikke rigtig noget fra ham i et stykke tid, og så lige pludselig tækker den der besked ind. Jeg var sådan, jo, lad mig lige, du ved, lad mig lige sige det til gutterne. Sådan, jeg kommer om en halv time, giv mig lige noget tid. Fuck, det er en lang halv time, dog. Ja, og det altså, var bare... Altså, men bare... Ja. Hjertet banker bare. 100%. Jeg var sådan, jeg var helt oppe at køre. Jeg fik beskeden, mens vi var oppe og hente nogle af dem, der, sådan, der skulle komme, fordi hun bor lige ved S-toget. Mm. Så vi var sådan på vej op for at samle dem op og så gå tilbage. Så det er sådan, jeg skreg af glæde. Sådan, jeg var sådan, fuck, han kommer! Jeg sådan hoppede og dansede hele vejen tilbage. Og så dukkede han op foran døren. Hjemme hos Sofia, og jeg var bare sådan, han er kommet hele den lange vej, kun for mig. Yeah. Fuck alle de andre, han er kommet for min skyld. Ren lykke, ren, altså, Ej, og sådan en rigtig Taylor Swift lyric moment, så står han der in the front porch light. Virkelig. Sød og alene, og vil bare gerne kysse dig. Præcis, for han havde ikke nogen af sine venner med. Han var bare kommet bare for mig. Altså, han kendte jo ikke nogen. Nej. Han havde aldrig mødt nogen af dem, og han er jo ældre end os altså. Han er 23. Ja. Så sådan... Det var far mig, det var en børnehavefest. Ja, det var os, der står der, og mig, der bare står. Ja. Hvor altså, han var 23 der? Nej. Åh, hvor gammel var han der? Ej, jeg var... Nå, jamen, du er 21 nu, ikke? Så han er 2 år ældre. Ja, han har vel været 20. Ja. Det var vildt. Men ej, hvor godt du gjorde, og det var bare lykke. Det var ren lykke. Også fordi, så ved man ligesom, du har lige valideret mig nok til... Præcis. At jeg ikke kan være så bange, men bare synes, det er spændende. Præcis. Og så, altså, og resten er jo historie. Altså, nu bor vi jo sammen. Ej, det er jo, hvor vildt. Det er jo hyggeligt. Kæft, hvor godt. Det er så hyggeligt. At han mødte op den fest der. Virkelig. Og godt, du fulgte din impuls. Det tænker jeg da også på en eller anden måde har gjort dig mere sådan tilbøjelig til at lytte efter, når du får sådan en følelse af en indskuldsdag. Det prøver jeg bare. Meget, ja. Hvad så er et øjeblik, hvor du tilsvarende har følt sorg, eller svigt, eller været ked af det? Den er jo også, den er dyb, også fordi jeg havde et helt år, hvor jeg bare, altså, mit 3.G år, det var bare forfærdeligt. Det var godt, det var fedt, men det var også forfærdeligt. Mm. Og primært noget familie noget, ikke? Jo, det var hårdt. Mig og min kæreste, Anders, vi tog en pause på det tidspunkt, fordi vores mentale helbred var simpelthen så skrald begge to, og vi var sådan, vi kunne slet ikke hjælpe hinanden. Og det, sådan, det skabte bare en nedadgående spiral for mig, som bare sådan, puha, det var... Ja, for hvis man så ikke engang har sin klippe i for, altså... Præcis. Hvis ting er shaky med sin klippe i familien, mm-hmm. og også shaky med den, man så ellers har som klippe. Præcis. Så føler man sig meget ensom lige pludselig. Det gør man, og det gjorde jeg virkelig. Det var så hårdt. Heldigvis havde jeg min, altså, hun er the life, sådan, Frederikke. Hun tog hjem og sov, også fordi jeg boede jo ikke hjemme. Jeg boede jo helt alene i min egen studielejlighed, og var helt alene, og det var så deprimerende. Og man tænker virkelig, jeg kunne være her i en uge, og ingen kunne se mig. Jeg kunne også være faldet om, og ingen ville vide det. Præcis, det er faktisk en skræmmende tanke. Den havde jeg flere gange. Ja, og det føler jeg virkelig for mig, er sådan en følelse af ensomhed. Ja. At jeg føler, at ingen ville opdage det. Præcis. Det har jeg så fået bekræftet nu, at det er ikke sandt. Nej, men, selvfølgelig er det ikke sandt. Men, præcis, men sådan, tankerne var der helt klart. Så Frederikke kom hjem til dig? Hun kom hjem, hun boede basically hjemme hos mig. Ej. Hun var, altså, og mine forældre var der, og hun sådan fik deres telefonnumre og sådan... De hjalp bare hinanden med at holde styr på mig. Og så fik jeg det gradvist bedre, og mig og Anders begyndte at snakke igen, og vi var sådan, okay, lad os do this again. Mm. Altså, vi var begge to kommet ovenpå igen, og klar til at prøve noget nyt sammen. Ja. Og så, det er jo så der, hvor vi er i dag, ikke? Jo. Ja. Og det er helt klart et liv, hvor jeg, eller sådan en del af mit liv, hvor jeg tænkte, hold op, der har jeg godt nok ramt bunden, ikke? Ja, skraber henad, bliver 100%. Trukket, altså man kan ikke engang kravle sig, man bliver bare trukket i armen. Der var intet selvvilje der, det var bare, you gotta do it. Men dejligt, nogen kan trække ind i armen, ikke? Altså på en eller anden måde. Forfærdeligt, man skal ligge dernede, ikke selv gøre det, men... Men det understreger virkelig også ens, altså venskaber i livet. Ja. Og sådan, min bedste veninde, Christine Marie, hun var der også for mig. Altså, så det hende og Frederikke har bare, de bar mig igennem den situation, det var fantastisk at se, hvordan andre mennesker kan gøre sådan nogle ting for dig. Altså virkelig være der for dig, når du har brug for det. Jeg føler, at sådan, hver gang du har fortalt om noget sørgeligt, har du alligevel spundet det ind til noget godt. Føler du selv, du var sådan optimistisk? Altså, det lyder som om du selv føler, du, altså, selvom det har været hårdt, har jamen, det er, haft fordi, et ret jeg godt sådan liv, er ret tilfreds. Og 100%. Altså, hvis du kigger på mit liv sådan, så har jeg haft et meget privilegeret liv i forhold til så mange andre. Det vil jeg sige. Altså, jeg har, mine forældre har altid haft, vi har altid taget på sommerferie til andre lande. Du ved, vi har aldrig manglet noget. Sådan for mig, den har jeg faktisk haft med min kæreste ret meget. Han har været på opholdssted nemlig, så han har virkelig haft en hård barndom i forhold til mig, ikke? Ja. Og så har vi jo sådan snakket meget om, du ved, hvor min rock bottom ligger i forhold til hans rock bottom, ja, og andres, og sådan, ja, hvordan man kommer ovenpå igen, ja, og udvikler sig fra det. Sådan virkelig mange gode, konstruktive samtaler fra, ja, det. Ja. Dejligt, fordi jeg føler jo også nogle gange, så kan man komme til sådan lidt at bare banke sig selv oven i hovedet og være sådan der, jeg må ikke engang have det hårdt, fordi alle andre har det hårdt, men det lyder til det lidt på en anden måde. Mm-hmm. Eller så, altså, at det bare oprigtigt er sådan, jeg føler mig bare heldig, jeg er ja, nå, men, altså, det er jo det, og det er jo det, man skal huske på, fordi det er jo godt være, altså, det er jo stadig en rock bottom, bare fordi den ikke er lige så dyb, ja, som en andens person, så er det jo stadig dit dybeste moment. Og det skal man jo ikke underminere, altså, det skal man jo også tage seriøst. Så altså, man skal bare også være, du ved, åben for, at der er andre, der også har det svært. Ja. Men aldrig underminere sine egne følelser. Altså, hvis du har det hårdt, så har du det hårdt. Ja. Sådan er det jo. Men du er inde i en god periode nu? Meget. Du vil ende på toppen, eller hvad, hvis du virkelig skulle dø? Ja, det vil jeg. Ja. Ja, okay, giv mig en måned. Da jeg har fået mit kørekort, så kan jeg sige, så vil jeg være på toppen. Så vil det være life complete at this point. Men helt klart en op, op ad trappen. Ikke ned i det samme hul. Ja. Så skal vi være gerne, synes jeg. Ja. Jeg er slukket for musikken, og nu er det blevet alvor. Uha. Hvis du lige rækker lidt frem, så kan jeg lige gøre sådan her. Perfekt. Fedt, mand. Christine, jeg har skrevet din nekrolog, yeah, og nu skal den høre sig, og så skal du jo fælde dom, altså give live feedback på dit eget eftermæle. Ja. Yeah. Er der noget, der ville være ærgerligt for dig, hvis der stod, altså er der noget, du frygter at blive husket for, eller så mere end noget andet? Nej, ikke af det, vi har snakket om i hvert fald. Der synes jeg faktisk, at jeg ville være helt okay med, at alt det, vi har snakket om, stod, altså på en eller anden måde. Ja, så det er nej. Okay. Yeah. Jeg føler også, det er en lille opsummering. Der er nogle ting, jeg har undladt, der er nogle ting, jeg har taget med. Yeah. Så det bliver spændende at høre, om du er enig i det valg. Du skal i hvert fald bare være hudløs ærlig, ikke? Yes. Jeg bliver ikke ked af det, jeg hvis du synes, det er dårligt. Af. Godt. men jeg vil egentlig høre dig, om du har lyst til at læse den op? Ja. Åh nej, jo. Lad os gøre det. Ja, du siger åh nej. Jamen, jeg er så dårlig til højt læsning. Ja, men prøv at høre, vi er jo ikke live, så jeg synes bare, læs det op en gang, så snakker vi om det. Yeah. Og hvis du så synes det, eller jeg vurderer, det lyder lidt hakket, hvilket er så fair, så tager vi det igen. Yes. Så det skal du ikke stresse over. Jamen perfekt, skal jeg bare gå i gang? Mm-hmm. Jamen, jeg, Christine, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i et barndomsidyl og en kernefamilie, der senere fik sin modpart i min gymnasietid, da jeg måtte flytte hjemmefra, tidligere end de fleste andre, jeg kendte. Skal jeg se, men også det faktum, kunne jeg finde en solstråle i. Det kunne jeg faktisk i alle gode historier. Nej, det var bare mig, der læste herskævt. Det havde gjort mig mere selvstændig, mere følelsesmæssig moden, og det hele var endt godt i familien, så jeg lagde ikke meget vægt i tiden, hvor det havde været skidt. Jeg elskede at dele med andre, dele erfaringer, lærdomme, så går dele min cykel eller mit rejsekort, så mine venner kunne komme trygt og sikkert hjem. På den måde var jeg generøs mod andre, og jeg fik også altid samme godhed igen. Jeg vidste, at når jeg spejlede ud over publikum til basunkoncerter som barn, ville jeg fange min families blik. Jeg vidste, at når jeg var bange for at sove alene, ville min bedste veninde kravle ind til mig i den kolde seng. Måske var det også det, som lagde grundstenene for den selvværd, der gjorde mig modig nok til at ture selv de ting, jeg frygtede. At flytte til en anden ende af verden i 10. klasse, at modstå samfundets forventninger til mig, at se fjollet ud, eller at følge mit hjerte. Sorry. Jeg var åben over for forandring, og genopfandt mig selv mange gange. Først med mærketøj, så med karsehår. Jeg blev ikke skræmt af folk, der var anderledes fra mig. Tværtimod blev jeg inspireret af dem, og jeg kan huske dem alle sammen. Alle dem, der gav mig appetit på livet. som min gamle kunstlærer, der åbnede mine øjne op for, at den egentlige kunst ikke var på lageret, men ude i det levede liv. Og jeg var taknemmelig for mit liv. For min 21 år, min kæreste, min lille familie, og vores lille hjem, sorry mig, der ikke kan læse, og hvor langt jeg var nået i min rejse med angst. Og selv hvis jeg havde haft meget at klage over, gjorde jeg det i hvert fald ikke. Og selvom jeg aldrig havde været glad for vilde forlystelser, vil jeg tage en ekstra tur i livets gamle rutsjebane igen, uden tøven. 100 b. du fik fnist meget undervejs. Hvorfor det? Jeg blev bare glad. Ja? Ja, jeg det ærligt blev så stolt af den nekrolog, der blev skrevet. Så hvis det stod i avisen i morgen, fordi jeg var krasset af, så ville jeg være så lykkelig. Ja. Genialt. Hvad er det, du læser her, som du godt kan lide om dig selv? Eller, altså om det narrativ, jeg har spundet om dig selv? Jeg tror, det er det med, at du virkelig har fået sådan essensen af det, jeg har sagt, skrevet ned på papir. Sådan det med, altså det med mine venner og min familie, og selvom jeg har haft noget modgang, så har jeg kunne se det positive i det, og ligesom kommet ovenpå igen. Ja, det fylder jo faktisk ikke så meget. Nej, præcis. Selvom vi har snakket, jeg føler, vi har snakket mere om nogle hårde ting, end der står der i hvert fald. 100%, men sådan virkelig, altså ja, jeg synes bare, det udpensler det på en rigtig flot måde. Det tror jeg er den bedste måde, jeg kan sige på. Sådan, jeg vil gerne have, at det bliver husket flot på en eller anden måde. Jamen, jeg er taknemmelig for, at på papir, altså, så er mit liv meget socialt, meget åbent, meget forandringsrigt. Det kan jeg godt lide. Men det lyder også til, at du føler ikke bare, at dit liv lyder fedt sådan her, men at du også føler, at det er sådan, dit liv er. Det er sådan, du ved, det går op for en, når man ser det skrevet på papir, og man er sådan, nå ja, det er jo sådan, det er. Ja. Så bliver man også lidt større.